mag ik hier mijn best wassen? Die noos, die noos wel. Die noos kunnen eruit doen. Ja, ik ga gewoon weg. Maar ik weet niet eens, maar dat is niet de meerdere.